Guerra, trânei. Stă bătrâna gârbovită pe o bancă sub un tei. Toate tristețele lumii sunt ascunse în ochii ei. Se gândește neîncetat la căsuța ei umilă, ce au vândut-o copii ca să-și construiască vilă. Dar în vilă n-are loc, i-au făcut lângă grădină, căruță cu un geam, să privească spre lumină. Copiii sunt ocupați, se plimbă în jos și în sus, merg chiar la biserică să-L slăvească pe Iisus. Fii măicuță mulțumită să ne ajuți pe fiecare. Astăzi ți-ar mai da farfuria cu mâncare, că dacă ai îmbătrânit, nu este a noastră vina. Vila se întreține greu, vrem să schimbăm și mașina. Tot strângând o cheie în mână,